أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله نيغي مسلو سي شيطاني di tambalé suturu yalla di sante sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni mo ñu baxé wat ñu togaat fi ci neegam bu tedd bi ngir fatali lu jëm ci sun walu diiné di ci sante bu baax ci lolu di jullu ci ngeen ji yonenté muy muhammad alayhi salatu wassalam di ñaan sun borom mu yok ay xéewalam ak jammam ci mom ak ay sahabaam ak képp ko xamanteni gëm nga ko top tank yam awon ba ila yawmi din gannaaw loolu ñu ngi déllu ci waat tey ci katanu yàlla si téere bi ñu wax kitaabu tawhid li cheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ñu ngi toll woon si buntu bi muy wax mu ne baabu qawlillahi taala wala in adaqnaahu rahmatan minna min baadi darraa massathu la yaqulanna haada lii muy aaya boobu nekk si suratu fussilat di aaya juróom fukk muy wone fi rek waajoo xamante ni sun borom subhanahu wa taala daf ko tegoon ay nattu mu am ay xat-xat léegi nag bu ñu amee xat-xat yooyu sun muy dox ba sun borom subhanahu wa taala teggil ko xat-xat yooyu indil ko xéewal ba mu ko indilee xéewal nag dafa fàtte sun borom subhanahu wa taala kon si buntu boobu tey li ñuy wax mooy sujet bi mooy nit koo xamante ni xéewal ko sun borom subhanahu wa taala jox maanaam sant si yàlla dëgg dëgg sant ndaxte ñun ñëpp xam nañ ne suñ borom subhanahu wa ta'ala moom rek mooy xéewale te gannaaw moom rek mooy xéewale liñ ciy déggee kon moom mooy moom rek la ñu war a sant ndax xéewal yi si moom rek lay jógee ndaxte moom moo ñu warlul xéewal ñu muy wërsëg wërsëg bi suñ borom subhanahu wa ta'ala moom moo ñu ko warlul moo ko warlul boppam ne maa leen di wërsëgal mais nag wërsëg boobu mu warlu dafa am loo xamante ni nag moo la bëgg si ñun mooy lan mooy ñu sant ko si xéewal googu moo tax mu wàcc ñu si kaw suuf ba pare nag togguñu ay jëf maanaam waral si ñun ay jëf moo tax boo demee suratu dhariyat loolu lay fàttali suñ borom mi wax suratu dhariyat mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimuun inna allaha huwa arrazaq dhul quwati al matin suñ borom mu lay fàttali yow doomu aadama lan moo tax mu sàkk la wàcc la si kaw suuf mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa binduma jinne ak nit dara taxul ma bind jinne ak nit lu dul illa li yaabuduun lu dul ñu jaamu ma kon yàlla wàcc gi mu wàcc si kaw suuf ak sàkk gi mu ñu sàkk mooy lan mooy pour ñu jaamu ko mu continue mu ne maa uridu minhum min risqin bëgguma si ñoom wërsëg wa maa uridu an yutimuun bëgguma tamit ñu jox ma ñam ndax lan inna allaha yàlla huwa arrazaq mooy wërsëgalaa koon ba mooy kiy wërsëgale dhul quwati al matin mooy borom kàttan bu dëgër gi kon liñ ciy déggee mooy suñ borom dafa am lu mu bëgg si ñun ba pare am lu mu bëgg mu dal ñu maanaam am loo xamante ni moom moo ko warlul mooy wërsëg bi ñu ne nit ki am xel nag mooy fexe ba def li nga xamante ni moom la yàlla bëgg si moom te bañ a sukkandiku maanaam bañ a consacré temps am si li yàlla namm fi moom maanaam feebar bi lay dal loolu ndogal la bu yàlla nar a dogal si yow mënoo si dara il faut mu dal la wërsëg bi ngay am tamit lu yàlla nar a dogal si yow la bànneex gi ngay am ak naqari ngay am loolu yow boo amee xel waroo si bàyyi xel maanaam waru laa te li tax yàlla sàkk la muy jaamu gi nga def ko parce que lépp lu la yàlla jox dafa am loo xamante ni moom moom nga si war a doxale maanaam yàlla subhanahu wa taala bu la joxee xéewal xéewal gi en tant que jullit li xéewal gi sàkko si yow mooy nga jaamu yàlla sant yàlla si xéewal googu bu la yàlla joxee na maanaam nattu tamit nga am naqar ni ngay jaamu yàlla si naqar boobu mooy nga muñ kon ñu ne mooy as-sabru wa shukru maanaam muñ ak sant parce que nit ki àdduna bi mu nekk ñaare rek moo fi am mooy naqar ak bànneex so amé nakar lu sun borom sakku ci yow ci nakar bob moy nga muñ kon muñ gi moy jaamu yalla ci nakar so amé banex tamit banex mom bari na man nga man la defal wërseuk ci sa walu alal nga bari alal wala mu defal la jaamu ci sa walu yaram nga wër am wër gu yaram am katan am xam xam yoyep ay wërseuk la wërseuk bu ci nek tamit dang cey wara sante yalla te ni ngi ci sante yalla nak moy budé xam xam la nga jëfé xam xam bi jangalé ko budé alal la tamit nga fexé alal ji gannaaw amé nga ko am min bu dagan nga sét fi ngi koy duggal muy fu dagan te tamit dimbali ci jaamu yalla yi kon buntu bi sun serigne bi di Muhammad ibn Abdul Wahhab ci lool lay wax mu ndémé suratu Fussilat dinañ gis né aya bi dafa and ak yenen aya buñ fa démé ngi sun borom subhanahu wa ta'ala di wax mu né la yas'amul insanu min du'a'il khayr wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut mu né doomu adama mom foko fekk rek da fay ñaan am jamm foko fekk rek day ñaan am aw yiw la yas'amul insan doomu adama du décourager mukk min du'a'il khayr ni ñaan jamm waye nak wa in massahu sharr bu fekente ne safanu jam moko dal muy aw ay wala lu nakari dang koy gis mu nek faya usun muy ku doye di manam ku décourager ci aduna bi qanut muy ko fa dem dal banago ne yalla dotul ci mom xewal dom adama foko fekkel jam lay ñaan te buy ñaan jam du ci massa décourager waye bu ko xewal dal dabe manam bu ko nakar dabe nak da nga gis nak mu commencer di décourager commencer nak di am li nga xamne moy nagu di nagu yakarna sunu borom sa daf ko fatek wala daf ko nara mbugal mu continue muné wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra amassathu la yaqulanna hadha li muné suma ko mosalé touti xewal mom bu amé naqar am ay khat khat bam dem bama soti ko sama xewal rahma yermane ndax yalla xewalim lay jox yeb si yermane la joge motax yalla bokoy ñaan tamit dang ko wara ñaan ci yermandem lool nga ci dege waye waro ñaan yalla di supandiku ci ay barke nit wala dara ja kenen ndax yalla lim lay jox ci yermandem la koy joxe même yonenté sax bi leen di jox ci yermandem la leen joxe lim leen di jox gis nga sun yonenté bi alayhi salatu wassalam yalla mi ngi ko tag mu ne ko wa innaka la ala khuluqin azim yow kat yaan ci jikko ju mag ba pare mu ne ko nak fabima rahmatin minallah lintalahum fabima rahma manam yermane gu bayiko ci yalla si nga meuna amé jikko ju rafé ji yow yonenté bi fa bima rahmatin min allah si yermane bu joggé ci yalla lintalahum nga meuna noy ci bir sahaba yi jikko joju yonenté bi amone muy jikko ju rafet meuna noy ci bir sahaba yi si yermane yalla la ko amé fa bima rahmatin min allah lintalahum muné ko nak walaw kunta fazzan ghaliz al qalbi lan faddu min hawlik yow yonenté bi fekkon da nga nek ku deugar xol ku gawa mer kon sahaba yi dotuñ lewa danañ dem bayila fi motax sun borom muné doomu adama bi nga gis wala in azaqnahu sumako mosale rahmatan minna yermane gu bayeko si man min ba'di darra gannaaw bum amé aw tis ak khat khat masathu tis wo xamné daf ko lalon da nga gis nak muné la yaqulanna hadha li munan li kat sama ngoura mako may manam budé alal la muné ma ligey ba am ko mu fatte yalla da nga gis sax mu dana dem baynan wama adhunnu sa'ata qa'ima yen li ngeen di wax nan yowmal khiyam day taxaw sax lol ay fo debala gowmako wama adhunnu sa'a yaakaru mané sax sa mu yowmal khiyam qa'ima dana taxaw mune meme buy taxaw sax wala in ruj'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna sa su amé sax yowmal khiyam bi ngeen di wax ay fo debala gowmako mais bu amé sax suma demé yalla lu gëna rafet li lamay jox ndax yalla daf ma bëgg motax mu defal ma xéewal kon bis mu ma tassé waté mom ëlëk tamit daf may jox xéewal ndax kuma bëgg la mune wala in ruj'tu suma dello ila rabbi sa sama borom inna li dana am 'indahu samam lal husna la gëna rafet muy aljanna yalla nak tontu ko ne ko falanunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adhabin ghaliz mune falanunabbi anna dana khibare alladhina kafaru ñi weddi gis nga ki yalla daf ko tudde ko weddi ndax mom gëmul yawmal khiyam premièrement deuxièmement sax mom bu gëmé yowal xiyam nam gëmé yowal xiyam nekul yowal xiyam bo xamanteni bu existé la ndax sun borom subhanahu wa ta'ala lim sakku ci nit ki moy mu gëm yowal xiyam mais mu gëm yowal xiyam bi yalla di jangal ci alcorane ndax te fekke na nga gëm sa ben yowal xiyam imagine ko yalla tamit da fay bolé ci ñi gëmul yowal xiyam motax ki yalla daf ko tuddé kafaru ñi wéddi falanu nabbi anna dana khibare alladhina kafaru ñi wéddi bima amilu salandun jëf li ñu doon jëf ci aduna bu ñëwé dajé ak man yamal xiyam dina leen ko xibaaré té bu ñëwé wala nu di xannahum dina leen mosal min adhabin ghalidh ci mugal mu tar mu continue di woné wat tamit melokanu doomu adama ci suratu fussilat mu ne wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi doomu adama ji kom moy su démé ba nga xamné dama ko xéewal rek day bëru yalla mo xam nit gis nga ñi nga xamanteni dañu am jikko occidentaux muy jikko tubab té nek ay nit ñu ñuul sax jang ba ki buñu démé ba am dañuy bëru dootuñ sax bëgg dëkk ak seen yaay dootuñ bëgg dëkk ak seen papa nga gis ño xamné sax dañuy jël ab xaj té ko ci buntu bi bind fa chien méchant kon lool moy bëru gi rek da ngay dem ci ay zone yuñ tuddé ay zone fa lañuy dëkk sun borom mo né wa idha an'amna suma khibaré suma xéewalé wa idha an'amna suma défaré xéewal 'ala insani sinit a'rada da fay du moyu manam da fay beru wana abi janibi mu beru mom kesse wayena xolal koku don beru wa idha massahu sharru sokol autis dalé lu metti dalé fa du du'a'in 'arid muy ñaan rek fum tollu di ñaan di toroxlu te fekk bako xewal dalé nak mom ñewul won ci sun borom subhanahu wa ta'ala kon aya yoyu mom mo ndar kep aya bi nga xamanteni mom la cheikh bi di jangale fi mune qala mujahid kuni wax mujahid nga xamne dafa dafa don tafsir alquran yalla daf ko moyal am xam xam tafsir alquran mune doomu adam sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne doomu adam suma ko masale xewal gannaaw mu am naqar dafa wax day wax ne hadha li kat mako mom mujahid mune lim ci djublu moy hadha bi amali li ci sama djef la manam mako liggey lolou la ci djublu wa ana mahququn bihi li kat dama ko yeyo manam dama yeyo am xewal bi motax ma am ko te sama liggey momako may kon koku da fatte yalla benen borom xam xam buni wax abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma te koku ne xamna ne mom kuy tafsir alquran moy sa iliman moy sa serigne neena liñ ci djublu moy yuridu da fay wax min indi ci sa ci man la joge manam waji fekkene dafa am xewal gannaaw bam amé naqar da nan xewal bi kat ci man la joge min indi sama liggey la olof sax lay say da nga nan liggey nday la lolou lañuy wax yoy yep ay erreur la lepp lolo dal rek ci yalla la joge le manam bu fekenteene musiba la deug la yalla moko dogal waye nak ya ko liggey wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba rek lu nakar rek yalla neena fa bima sabat aydikum seeni loxo moko liggey mune wa qawluhu qala inma utituhu ala min indi qala qatada ala ilmin minni bi wujuhi al makasib benen borom xam buni wax qatada mune lim ci blu moy ki nga xamanteni dafa dem ba am xewal ganna bu mu amé ay tis da fay wax ne lolou mang ko amé ala ilmini si xam xam buma am bi wujuhi al makasib si fanni sakku alal yi manam dama xam point yi nga xamanteni ci lañuy wuté alal sama technique bu bop la sama science bu bop la motax ma am ko kon mom day namu si xam xamam wa qala akharun ñeneen ne lim ci djublu moy ala ilmin min allah anni lahu ahlun ñeneen ñi neenañ lim ci djublu moy nit ki nga xamne dafa dem fa am xewal fatte yalla danan li kat yalla dafa xamne man dama mérite xam xam man dama mérite xewal bi motax mu jox mako comme ni nga xamne non la qaruna defon qaruna ba nga xamanteni yalla yonina ci mom musa alayhi salam daf don namu ci alalam bi ci bañe dimbali nit ñi bi nga xamanteni genn na di fuukorew ci alalam nga xamanteni ñoy ay nitam dañ ko non la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin bul nek fi di fuukorew ci kaw nit ñi ndax yalla bëggul kuy fuukorew mom nak mu neel nan man kat yalla daf mako jox parce que dafa xamne daf mako mérité inma utituhu ala ilmin yalla daf mako jox parce que dafa xamne man ma len gën nday ma len gën askan loolu non ndamo motax mu ne wa hadha ma'na qawl mujahid utituhu ala sharafin ñu ne lol mo tekki waxu mujahid bi mujahid mu ne lim ci djublu moy utituhu yalla daf mako jox ala sharaf parce que dama tedd dama bok ci keur gu tedd motax ñu defal ma xewal kon moy ko xamanteni da fay ndamo keur gu mbok askan wu mbok mu ne wa an abi hurayra mu indi fi ben hadith bu am solo bo xam da fay dugg ci buntu bi mu ne jeul nañ ci abi hurayra annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeul na degg na yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu ne muy netali ben histoire bo xamanteni mi ngi amone ci banu isra'il yonent bi neena inna thalathatan min bani israila abrasa wa aqra'a wa a'ma fa arada allah an yabtaliyahum mune amna ñett nit yo xamanteni sibanu israël lañ bokkon kenn ki abras la manam febaru ngana moko dalon wa aqra kenen ki febaru karaw la aman manam bop bi du sax karaw wala buy sax saxin wu ñaaw la daan sax nat la won ci ñom manam ku ci masan am bop febaru karaw mo xam ap leel nga am wala lenen sa karaw genn nek lu ñaaw aqra la lay tuddé té da ngay kersaw comme ni ngana di kersawo ni ñi xeexlo ku ngana non lañ da xeexlo ñom nit ko xamanteni bop bi amul karaw wala mu sax saxin wu ñaaw kenen ki wa a'ma kenen ki dafa silmaha kon ñetti nit ñi bokkon ci ban israël kenn ki dafa febaru ngana moko dal kenn ki febaru karaw la am kenn ki dafa silmaha yonent bi neena nak yalla dafa leen bëggono natou ñett ñoy yalla dafa leen bëggono natou fa ba'atha allah ilayhim malakan yalla yonni ci ñom ab malaaka malaaka bi nak fa atal abrasa fa qala malaaka bi ñew ci ki nga xamanteni dafa febaru ngana mu ne ko ayyu shay'in ahabbu ilayk yow kat lo gëna bëgg qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadhira an-nas bih mu ne ko malaaka bi ne ko yow lo gëna bëgg mu ne ko man limay gëna bëgg sama aduna moy der bu rafet ak couleur yaram bu rafet bu ko defé nak nit ñi xeexlu gën ma xeexlu dootuñ ma xeexlo di gis nga nit ki xewal gi ko yalla defal balam koy xam rek mu ñak ko nit ki xewal gi mu ñak manam ki febar fim nekk même bu amone ay millions sax boko fekkon fofu mu teud ci kaw lalu lalam ci hôpital bi wala fum teud dané ko lo gëna bëgg do la wax sama millions yi dula wax sama dara mais lim lay wax moy ma joge ci febar bi rek lolou la lay wax damay gis nit ko xamne sa yalla daf ko natte ci wu bëgg tukki bëgg genn dëkk bi mom boko laaje lu nga gëna bëgg da na rek visa la gëna bëgg nit ko nek soxla bi nga ñak rek mom ngay gëna bëgg motax ki nga xamne dafa febar ngana biko malaaka bi laaje lan nga gëna bëgg daf ko ne lima gëna bëgg sama aduna kat moy ma am der bu rafet ak yaram wu rafet bu ko defé nit ñi dootuñ ma xeexlu ndax lolou natt la ndax nit ñi xeexlu la duñ jaxaso yow nga am fe ndax nga am febar lolou dafa natt la bim ko waxe nak qala yonenti bi ne fa masahahu malaaka bi dat koy ray bim ko raye rek fa dhahaba anhu qadaru febar bi ka doon dal di deñ mu wer fa u'tiya lawnan hasanan wa jildan hasanan ni dat koy jox nak yaram wu rafet ak der bu rafet leena mu melni nit ñi wala mu sax mu gëna rafet nit ñi ndax ray bi ko malaaka bi ray biko malaaka bi raye qala mu ne ko fa ayyul mali ahabbu ilayk legi nak ban alal nga gëna bëgg ndax ku ñak la won ndax mala won liggey ndax febar ngana bi ko dalon legi nak werna ci febaru ngana bi legi nak mu ne ko nak ban alal nga gëna bëgg ci alal yi qala al ibilu awil baqar mu ne ko man dal lima gëna bëgg moy gilem ke lo netali hadith bi nak mu ne xamatuma ndax gilem la yonente bi wax wala nak manam dafa sikki saka ishaq mu ne shakka ishaq dafa sikki saka mom mo do netali hadith bi dafa sikki saka xamatul lu yonente bi wax fofu ndax gilem la wax wala aw nak mu ne ko nak bi ko malaaka bi laaje ne ko lo gëna bëgg mu ne gilem wala nak fa u'tiya naqatan 'ushara'a mu dat koy jox nak ben gilem gu jigen go xamanteni dafa ëmb ba tollu ci fukki wër naqatan 'ushara gilem go xamanteni dafa ëmb ba tollu ci fukki wër fa qala malaaka bi ne ko barakallahu laka fiha yalna la yalla defal barke ci gilem gi mu la jox mu joge fa fa qala yonent bi ne fa atal aqra mu dali dem ci ki nga xamanteni febaru karaw la amone fa qala mu ne ko ay shay'in ahabbu ilayk lo gëna bëgg ci aduna yow mi am febaru karaw qala mu ne ko sha'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qadara an-nas bih mu ne ko lima gëna bëgg sama aduna moy karaw gu rafet yalla wërsegal ma am karaw war sama febaru karaw yi deñ sama bop rafet nga am suma genné ci nit ñi dootuñ ma xeexlu dootuñ ma xol ay bëtt mu ne ko nak fa qala waw mu dat koy ray fa masahahu mu ray ko ci bopam fa dhahaba anhu qadaru febar gi daldi deñ leena mu am nak karaw gu rafet wa u'tiya sha'ran hasanan ni jox ko karaw gu rafet fa qala mu ne ko ayyul mal ahabu ilayk legi nak ban alal nga gëna bëgg ci alal yi qala mu ne al baqaru awil ibil mu ne ay nak la bëgg wala gilem fi tamit ki neti hadith bi xamatul lu yonenti wax waye dal gilem la wala nak comme nim sikki saka ci bu jekk bi mu ne fa u'tiya baratan hamilan wali malaaka bi nak dal koy jox ben nak bo xam dafa ëmb qala barakallahu laka fiha malaaka bi jox ko fa rek ne ko yalna la yalla barkelal ci alal ji mu joge fa fa atal a'ma mu dem ci kusil mahaki mom malaaka bi fa qala malaaka bi ne ko ayyu shay'in ahabbu ilayk yow la nga gëna bëgg ci sa aduna qala kusil mahane ko an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nas mu ne li ma gëna bëgg ci aduna kat moy yalla delo ma samay bët may gis di ci mëna gis nit ñi ndax té natula bu metti nga mëno gis nit ñi di la gis té mëno gis nit ñi mëno banéxu ci say bët motax mu ne ko li ma gëna bëgg sama aduna kat moy yalla delo ma samay gët may gis mu ne ko nak fa masahahu malaaka bi daat koy raay faradallahu ilayhi basara yalla delo ko biko malaaka bi raay rek yalla nak delo ko li nga xamanteni moy ay bëtam fofu lim ci sétlu moy suñu borom santa lepp lu muy def rek ci ay sabab la koy defé xam nga mënon na ñëw rek dindi bëti kele tamit mënon na ñëw rek dindi febaru gaana bi ak borom febaru karaw gi waye sabab bi moy ray guko malaaka bi ray bo defé nak suñu borom santa la ñëw ak ndogalam qala bim nga xamanteni nak ray nako ba ay bëtam muy gis qala mu ne ko fa ayyul mali ahabu ilayk ban alal nga gëna bëgg ci alal yi qala kisil ma xawon ne ko al ghanamu ay gatt la bëgg ay xar fa u'tiya shatan walida nu jox ko ben gatt bo xamanteni gatt bu ndaw la buy dogo juddu yonenti bi nak ne fa untija hadhani ñaar ñanu joxon gilem nga ak nagwa seen ke ay gilemam jurna kele aw nagam jurna mune nak wa wallada hadha kin joxon gatt bi tamit muy xar mi magna ba jur tamit amna manam ku ne dal am nga ay gett ki amna gettu nak ki amna gettu gilem ki amna getti xar motax mune fa kana li hadha wadid min al ibil mune ki kat amna gettu gilem wali hadha wadid min al baqar kenen ki amna gettu nak wali hadha wadid min al ghanam kenen ki amna getti xar qala yonent bi continue mune ñuy dox ab dir nak ay jamono di dox ñom ñuy ab yor sen alal di banexu malaaka bi ñewaan nak melat benen nit fuma innahu top malaaka bi atal abrasa mu dikke wat nak ki nga xamanteni mo febaru ngana fi suratihi wa hay'atihi mu dikko ko si melokan mom malaaka bi daf ko indi dafa ñew ci benen melokan qala malaaka bi na ñew nak ne ko rajulun miskinun wa ibn sabilin qad inqata'at bi al hibal fi safari mune ko man kat nit ku ñak la miskin la te tamit manam damay tukki ci aw yoon la nek awma alal awma dara lepp lama amone rek jeexna ci sama tukki bi legi nak lima bëgg moy gannaaw man fala balagha li al yawma illa billah thumma bik man kat fim nek ni ci yalla kess laay sukkandiku gannaaw ba ma sukkandiku ci yow gis nga malaaka bi lim ko wax daf ko ne ci yalla laay sukkandiku fala balagha li al yawma manuma ag dekk bama jëm illa billah lu dul ci sababu yalla ganna bima yaakaare yalla nak summa bikar ma yaakar na la as'aluka billadhi a'taaka al-lawn al-hasan mang lay ñaan ci turu ki la jox der bu rafet bi wal couleur bu rafet bi wal jild al-hasan wal mal ki la jox couleur bu rafet bi nga am nga taru ki la jox der bu rafet bi ak ki la jox alal ji ci turum la lay ñaan muy yalla kon boy ñaan ci turu yalla ngay ñaan mang lay ñaan nga def nga may ma kat ba'iran ataballahu bihi fi safari nga jox ma ben gilem bo xamanteni dina ci mana war pour mana ag deuk bama jëm bim ko waxe lolou fa qala waja nak ka gaana won am febar bi ban ba wër ba am ay alal ju bari legi nak amna alal waji ñew malaaka bi bako mayon bako ba yalla jaarale won may gi ci mom malaaka bi mo ñewat ci benen melokan ne ko man nit ku ñak la damay tukki te lima yoron yeb jeexna te ci yalla kessela yaakar gannaaw ko yaakar na la tamit te mang lay ñaan ci turu yalla yalla mi la jox couleuru yaram bu rafet wi ak alal ji mang lay ñaan nga mayma ben gilem go xamanteni dina ci mëna sukkandiku pour warsi pour ag fa ma jëm dekk ma jëm kon da koy natt fofu bim ko waxe lolu fa qala al huquq kathira muneko man lima war dafa bari samay war manam lima war dafa bari trop munuma la dimbali fa qala la ka anni a'rifuk legi malaaka mi nak malaaka bi mom la waye nak fi nit suratu nit la fi ñewé kon miskin bi ko don ñaan ne ko ka anni a'rifuk mu ne ko yow ko daf mel dama la xamé alam takun abrasa yakhdharuka an-nas est ce ko nekul won yow ya nekkon gaana ga nit ñi daan la xeb daan la xeexlu faqiran ku ñak nga won fa ataaka allah azza wa jalla al-mal est ce ko yow ya nekkon pauvre ba nekkon fele nga jek rek yalla may la alal yow ab gaana nga won defena de dakoy la koy laaj melni xamu ko dal faqala wajine ko dedet man masuma gana inma waristu hadha al mal kabiran an kabir alal ji dama ko donu sama imam ñoko yoron joge fi sama baye yor ko muy joge fi ma yor ko dama ko donu ñun sun wa dekk manam sama ciosan gu ciosan wala am damay manam yah bu reey la bok kon man masuma ñak dama ko donu inma waristu hadha al mal dama donu alal ji kabiran an kabir sama imam ñoko baye won sama baye ma donu ko sama baye kon ñun masuñu ñak kon ki wedd na xewal yalla te mi ngi dur tamit di fen fa qala wajina ko kiko don faku nimbal ne ko nak in kunta kadiban fa sayyarak allah ila ma kunt bu fekkene da ngay fen day yalla na la yalla delo na nga melon te lolou malaka bi kay wax xam ki waxa wam xam na ne bax ne ki ni la melon waye daf koy wonne man xawma la dama tu morang ci dekk bi motax mo ne ko in kunta kadiban bu fekke da ngay fen dey mangi ñaan fa sayyarak allah yalla la yalla dello ila ma kunta sa nga nekkon qala yonnati bi alayhi salam ne mu joge fa nak wa atal aqra fi suratihi mu dem kasse wat ak ki nga xamanteni mo amon febaru karaw gi dal koy dikke ci benen melokan mu ne ko fa qala malaka bi ne ko rajulun miskin wa ibn sabilin qad inqata'at bi al-hibalu fi safari mu wax ko la mo xon kele rek mu ne ko man kat nit ku ñak la miskin la te tamit ci yoon la nek damay tukki qad inqata'at bi al-hibal manam ciosan manam lima don am yep diko dimbele ko sama tukki bi kat lepp jeexna amatuma yobal amatuma dara amatuma sax luma war lima bëgg moy fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik dekk bama jëm mangi sukkandiko ci yalla gannaago mangi sukkandiko ci yow dina ñaan pour nga dimbali ma ci turu yalla as'aluka mang lay ñaan bil ladhi radda alayka basarak la waaw mu ne ko mang lay ñaan ci ki nga xamanteni mo la dello si nga melon manam mang lay ñaan ci turu ki nga xamanteni mo la wëral ci febar bi la dalon moy ki nga xam dafa amone febaru gaana mu ne ko nak bu fekente ne wa bim ko waxe lolou momu wax ko la nga xamanteni mom la ko kele waxon rek ne ko man kat sama huquqi manam li nga xamanteni moma war dafa bari munu mala dimbali kon la ka febaru febaru nga na waxon mom la ki nga xamanteni dafa febaru febaru karaw wax rek ndax daf ko ne tamane ma nga lay ñaan nga ci turu ki nga xamanteni mo la dello ba nga am karaw gu rafet am alal ju bari ma nga lay ñaan nga may ma ben gat wala bok ben nak bo xamanteni momay mom lay meena war sukkandiku fi pour ag dekk buma jëm muneko al huquq kathiratun manam lima war dafa bari lol muneko nak yow sax dafa melni dama la xam yow est ce nekul won waaji nga xamanteni ya nekkon fele ñak karaw amo dara nit ñi xeexlu la amo won alal muneko nak nono man mu wax ko la kele wax muneko ñun sun wa dekk ñu am alal lañ alal ji dama ko donu fi nga xamanteni moy samay mam mu wax ko la kele wax muneko nak bu fekenteene kat yow da ngay fen yalna la yalla dello sa ñak nga nekkon ak febar bala dalon daldi dem mun na qala yaronti ma sallallahu alaihi wasallam ne wa atal a'ma fi suratihi mu daldi dikke nak ki nga xamne dafa silma xawon dikako ci benen couleur ci benen melokan fa qala muneko rajulun miskin wa ibn sabilin man kat nit ko ñak la te ci yon la nek damay tukki khadin qata'at bi al-hibal fi safari tukki bi kat sama alal jeb dem na ci ñak na amatuma luma egalé sama rew rew mo ma jëm fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik amul kenn kuma mana sukkandiko ci mom purul ci yalla gannaaw ci yow pour ag dekk bama jëm as'aluka billadhi radda alayka basarak mang lay ñaan ci turu yalla bi nga xane mo la dello sey beut shatan ataballagu biha fi safari mang lay ñaan mang ñaan ci turu yalla pour nga mayma ben gatt bo xamanteni kat dina ci mëna sukkandiko pour ag dekk bama jëm fa qala bim ko waxe ko silma xake nak muné ko man kat qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari man dama silma xawon yalla dello ma sumay be kon koku mom nanguna xewal bokol ak ñaar ñoy lañ wax mom fi ci silma xawon yalla dello ko ay beutam may ko alal koku dafa sante yalla fi daf ne qad kuntu a'ma man ta dama silma xawon faradallahu ilayya basari yalla dello ma sumay beut may gis kon kay sama alal ji mom fa xof ma sheta jeul lu la neex wa da' ma sheta bayyi lu la neex manam tanal nga jeul lu la neex ndax te waji ben gatt rek la ko ñaan muniko jeulal lo jeul rek baxna ndax ci turu yalla la ko ñaan te ki ku gëm yalla la ku silma xaki ne ko ci silma xawon ne ko fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi shay'in akhasahu lillah muné ma ng lay watal ci yalla ne lepp lo jeul ci sama gatt gi te turu ci turu yalla tax rek motax nga jeul ko man duma la ci méré jeulal lu la neex gannaaw ci turu yalla nga ma ñaan te yalla moma may xewal bi ndax te demb dama nekkon ku ñak ku silma xawon yalla delo ma samay bëgg paré may ma alal te yow nga ñew ñaan ma ci turu yalla jeulal lu la neex fa qala amsik malak waji nak ne ko fiyel sa alal fa innama uktilutum dama len don natto rek manam li natto la faqad radiyallahu anka yalla geureum na la wa sakhita ala sahibayka yalla geureum na la waye mere na tamit sa ñaari andando yi kon ñi ay andano lañu won ay ñetti andando ay ñett nit lañu won yo xamanteni biñu amé alal dañu xamanté won ci biir dëkk bi ndax té dëkk bobu dëkk bu ndaw la té ñom ñofu ëppon alal ñëpp xam leen leena mu ne ko nak li am nattu la rek bo xamanteni yalla mo leen doon nattu ke la nga xamné dafa gaana won yalla délo ko ay yaramam bu rafet may ko alal ak yo xamné dafa amon karaw bo xamné karaw bu ñaaw la won yalla délo ko karawam ba paré may ko alal ak yow mi nga xamné da nga ñakkon sey bëtt yalla del loola ngay gis da fay may la alal yeen ñet ñep yalla daf leen don nattu waye yow day ci doxal doxal bi nga doxale kat yalla mom gëreem na contane na ci yow waye tamit merana sa ñaari andando ya mune hadith bi nak bukhari ak muslim solo nako borom tere bi ni muhammad ibn abd al-wahhab mune fihi masail amna ay masala yu ñu mëna jàngé ci buntu bi al-ula bi ci jëk moy tafsirul aya moy leral aya bi mu wax si wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadha li ki nga xamanteni sun borom neena suma ko masale xewal ganna bu amé aw tis ak ay khat khat day bew munan hadha li day fatte yalla na li mako am sama xam xamu bok wala mako am parce que dama ko yeyo parce que dama tedd parce que dama bok ci keur gu rafet keur gu mag keur gu tedd as-saniyatu muné ñaarel biñ ci mëna jàngé moy ma ma'na la yaqulanna hadha li lan moy tekki wax bi mu wax ne li kat mako mom wa lol wax nañ li nga xamne mom la ci ñom mujahid wax ak qatada ak ibnu abbas radhiyallahu anhum mune ma ma'na qawluhu inma utituhu ala ilmin 'indi lan moy tekki wax bi waji wax ne li kat dama ko am parce que xam xam la buma am manam ki nga xamne sunu borfa daf ko jox xewal muy namone li ka sama xam xam la ma def samay dug dug ma def samay pexe ba am ko fatte yalla moy nak arabi'atu ñentel bi liñ ci jëlé moy ma fi hadhihi al-qissati al-ajibati min al-ibar al-azima li nga xamé nek na ci histoire bi yonent bi netal ndax li histoire réelle la nekul ay leeb ak lipone manam lu am la ci banu israël lo xamanteni yalla mo leen nattu won ñu mën sé jëlé ay ñaneñ yu bare bare bare mën sé jang bari mu ne yoy nak nit ki war nako sétantal jël ci ay ñariñ kon bu pour jël ci lolu ci hadith bi ay ñariñ mo tax ñu demone ci kitab al-qawl al-mufid limn usaymin mom daf ci genn ay ñariñ yu ama am solo ci buntu bi ñu don jang kon ñu jël li nga xamanteni mom la ibn usaymin wax ci buntu bi ibn usaymin mune munasabatul bab li kitab at-tauhid anna al-insan idha adafa an-ni'mata ila 'amalihi wa kasabihi fa fihi naw'un min al-ishrak bi rububiyya wa idha adafaha ila Allah lakinnahu za'ima annahu mustahiqun li dhalik وان ما اعطاه الله ليس محض تفضل لكن لانه اهل ففيه نوع من التعلي وترفع في جانب العبوديه ابن عثيمين من بونت بي دا فا ام لكلو اك تيره توحيد مان بونت بي دا فا ام لكلو اك توحيد نخت ني نغي وقتاني بونت بيو ورا سانت يالا سانتوكو فاتي يالا لول تاميت لوي مانكي توحيد لا من دا غاي غيس دوم ادمه بو فكنتني خيول بيكو يالا جوخ dafa askanale xewal gi ci manam li nga xamanteni moy sakom wala liggeyam am xewal jappane sa liggey mo la ko may moy lolou xet la ci bokale yaangi bokale yalla ci rububiyya gi ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko wara wetal ñetti façon wetal muy tawhid rububiyya te tawhid rububiyya moy nga wetal yalla ci limi def nga gëm ne yalla mo la sak lu fi am mok fi amal te mo lay xewale tamit kon bu fekkent da nga am xewal xewal nga waron ko askane ci yalla nga askane lako ci kenen lolou yaangi wet yaangi def shirku rububiyya yaangi bokal yalla ci rububiyam gi boko na ci tamit nga askane lako sa bop boko askane legi ci benen nit tamit yaangi bokal yalla ci rububiyya gi mi mel nit ki nga xamne da fay japp ne kenen mo wara wana yok aw xewalam wala mu japp ne kenen mo wara yok aw fanam wala mu japp ne lolou mu tak ci ay ndigam wala ci loxom mo meena tax mu muccu ci ay accident wala lenen ak lenen ko ku ko def yaangi bokal yalla ci rububiyya gi ndax li nga wara gëm moy li lay dal sun borom subhanahu wa ta'ala mom bu ko bu ne dana la dal dana la dal lepp lo xamanteni sun borom bindu ko ne dula dal lolou mënu la dal lolou boko gëme gëm nga yalla ci rububiyyam gi mo am benen tawhid muy tawhid uluhiyya moy nga wétal yalla yow ci jaamu gi ngay jaamu gannaaw sun borom ta'ala mo la bind mom rek nga wara jaamu gannaaw mom mo lay xewal mom rek nga wara sante kon bo santé kenen bayiko fi bokalé nga yalla ci uluhi manam ci uluhi yam gi moy tawhid uluhiyya mo am benen tawhid mu ñu tuddé ko moy tawhid allah bi asma'ihi wa sifatih nga wétal yalla ci turam yi yu tedd yi ak melokanam yu rafet yi ta tawhid allah bi asma'ihi wa sifatih lolu tawhid la bo xamanteni moy motali ñaar yele ndax té bo gëmé turu yalla yi lolou daf lay dimbali ci manam sa jaamu yalla nga rafetal ko. Par exemple yow so gëmé ne sun borom moy as-sami' al-basir, yalla da fay dégg di gis, kon di nga gëm ne yow lepp lo wax rek yalla da fay dégg, lepp lo dafit daf lay gis, kon da fay daf li ngay def moy nga def li nga xam moy al-muraqaba, di contrôler sa bop, xamné sun borom subhanahu wa ta'ala mo la superviser, mo la tim, té lepp mënoko neubatu. La yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama', yalla amu len lako mëna neubatu ci asaman ak ci suuf. Bo gëmé turam bop tamit di ar-rahim, yermane yalla gi da ngay jëf lu bax pour yaakar yermane yalla. Ibn Usaymin moné bu fekkentene ki am xéewal dafa jël xéewal gi askanale ko ci yalla, waye andak askane gi askane xéewal bi ci yalla, mi ngi yek ci bopam ne mom yalla daf ko defal xéewal parce que dafa mérité xéewal bi, wala parce que mo gën ay masam, ñu né fofu tamit amna fa xéetu reuy reuylu ayna du bokale parce que mom xewal kiko sun borom taala xewale askana lako ci yalla, waye amna lu yek ci bopam, jappane mo gën ay masam motax sun borom may ko xam xam bi, jappane mo gën ay moromam tax sun borom taala defal ko katan wala defal ko wergu yaram, wala mu may ko mu meuna genn dekk bi dem ci benen dekk meuna liggey am alal. Lolu nit ki ko def man nan ko japp ni ko xamé da fay def li nga xam moy at-tarafuh di reuy reuylu, comme ni mi nim dalé ñen ñi nga xamanteni ñu ngi fi ci réew mi, yeen say mu déllo ci réew mu joggé won da ngay gis ñi ñu indi benen melokan, loolu dara warako luddul faté guñ faté xéewal gi leen sun borom taala xéewal, parce que buñ xolé niñ meloon avant ñu ñew avant ñuy genn réew ma ak buñ fa déllo déllo lepp ci yalla subhanahu wa taala, buñ démé dañoo warona soufé seen bop and ak ñi nga xamanteni moy seeni mass, waye ñu bari nak dañuy reuy reuylu ci kaw king seen mass yi, loolu tamit muy xéetu reuy reuylu. Mune Ibn Usaymin mune waqad dhakara ash-shaykh fihi al-aya al-ula ma tarjama bihi al-mu'allif wa huwa qawluhu wala in adakhna, mune borom téré bi dafa tuddi fi aya bi nga xamanteni mom la tijjé buntu bi, mune yalla daf né wala in adakhnahu manam suma ko mosalé mom doomu adama, yalla fi doomu adama rek la wax, waye tekkuul né nak doomu adama yépp non lañ mel, waye dafa la bëgg wax rek né ñi ci ëpp ci doomu adama non lañ mel, ndax yalla mi ngi lokay wax suma jum sawtu ma'arij, muneko innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu alkhayru manu'a, mune doomu adama kat nima ko bindé kat moy muy ku gawa tip manam dafa gawa def ay réaction, idha massahu sharru su fekente ne metti moko dal jazu'an da ngay gis muy tip di lox di andak li nga xamanteni moy feurfeuri, koku nga xamanteni naqar dab nako wala autis muy feurfeuri da nga gis nak wa ila massahul khair bu ko yiwu dalé manu'an muy téré nit ñi manam ñu bañ acci ci mom, waye nak bi yalla waxé lolu amna ñum ci accepté amna ñum ci génn moy ñi nga xamanteni dañoo julli ba seen julli défar la, illal musallina alladhina ala salatihim da'imun walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum walladhina yusaddiquna bi yawmiddin walladhina hum min 'adhabi rabbihim mushfiqun inna 'adhaba rabbihim ghayru ma'mun والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين سن بروم مون نيغا خا مني موتي سيلي نا موي نيغا خا داني ساخ سين جولي الذين على صلاتهم دائمون موي نيغا خا ني داني ساخ سي جولي ساخ سي جولي موي ديكو ووتو سا اور يا داخ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يالا مو فراتال جولي ووتال كو او وقتو نيغا خا مني فولين فك ريك نيغي باغي خيل جولي جي ديكو ديف سا وقتو وا بودي غور لاني تاميت بون ماني ديم سا جاك يا دي ديم سا جاك يي ديفا جولي ñoñu la sun borom taala wax ak ñi nga xamanteni alal gi len yalla wërsegal kat ñom xam nañ ni alal gi amna ben haqq bo xamanteni ko wara jox li sa'il ki laaj wal mahrum ak ki ñu xagn même ki nga xamanteni woor na la ki dafa ñak te laajul sax na nga xamne alal gi nga am da sé am cër ndax nekul lepp lo xamanteni ñew na sa loxo rek lepp ya ko mom amna lo xam da yaar la ko jaarale sa loxo waye nak ñi nga xamanteni ya len yilif muy sa njabot dañ ci am cër ñi nga xamanteni say dekkando lañu tamé té ñak dañ ci am cër sa mbokk julli ñu tamé dañ ci am cër ñi nga xamanteni fi sabilillah lañu nekk mo xam dañuy jihad wala ci jakkay dañ ci am cër ñu ñep dañ ci am cër mo rax suñu borom né haqqun ma'lum haqq la buñu xam haqq bobu buñu xam bobu moy azaka suñu borom né wala bi ñu saddiquna bi yawmiddin ak ñi nga xamanteni dañuy deggal bisu penc moy yawmal qiyam deggal bis penc moy nga deggal bis penc bi yalla di wax ci alquran nga fexé jang alquran sétantal ko li suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax né moy yawmal qiyam nga gëm ko te bayyi ci xel boko ne ci ñak gëm yowmal qiyam nak nga inventer sa ben yowmal qiyam ne man yowmal qiyam bima gëm moy yowmal qiyam bo xamanteni damay ñew an na ko xamanteni ko and ak ci ma and lu la neex laaj ak yoy wëru na ci ko xamanteni defar na lepp ak yoy ko gëm loolu yowma xiyam mi gëm bokkol yowma xiyam bi yalla wacc alquran kon yow man nañ la jappé ni ko xamné gëmu yowmal xiyam mo rasul borom ne wallazina yusaddiquna bi yawmin ak ñi xam dañuy deggal bisab fayba moy yowmal xiyam ak ñi nga xamanteni wallazina hum min adhabi rabbihim mushfiqun ak ñi nga xamanteni fo leen fekk rek ñi ngi tit ci mbugulum yalla ñom sa bu ñu jang alquran bu leen fatale mbugulum yowmal xiyam dañuy tit jappane seen bopp lañuy wax kon ñoo ñu duñu ndamu seen jëf bokko nok ñi nga xamanteni fu ñuy waxe manam bir mbirum yamal xiyam ak ci da fay dal ñuy gestu fokk na ñeneen lañuy wax waye ñom dañuy japp ne mbugal mi ñom la comme ni sahaba yi melon do gis ki nga xamanteni moy Uthman ibn Affan nga xamanteni bokko na ci fukk yi yalla xamal yonenti bi ne ñoo ñu aljala lañu jëm Uthman neena mom len rek moko mëna fital sa buñ ko tuddé rek nga gis muy tit di lox muy manam bammel mu ne mom fum gisse bammel rek da fay tit ñu ne ko wa Uthman la motax bammel di la tital mone bammel kat moy premier étape bo xamanteni kat worna man suma ci réussir rek dina réussir waye moy premier étape bo xamanteni suma ci échequer rek sama lepp échec na kon kokum bokku na ci nga xamanteni wala dinahum min adhab rabbihim mushfiqun ñoo dañ dan tit ci mbugulum yalla daaw naw seen jëf sun borom tagat ci ne wala dinahum li furujihim hafizun ñoo xam dañuy wakk seen pey manam duñu sekk kudul seen jabar illa ala azwajihim seen soxna kesse lañuy sekkal aw ma malakat aymanuhum wala ay jam yo xamne yalla mo len ko wërsegal sun borom bam kontiné ayé ba daf né ulaika fi jannatin mukramun ñoo kat dinañ nekk ci aljann yo xamanteni dañ leen fay téral kon yalla ci yalla boole lool moy li nga xamanteni mom lañu wara sétantal ci ayé yoyu mune ibn usaymin mune wax bi waji wax mune la yaqulanna hadha li manam ki xam dafa am xéewal ba paré faté yalla mune li kat sama xé mako liggéey sama liggéey nday la wala dama bok ci keur gu tedd comme li nga xamanteni borom gaana ga lolou la wax mo ne dama ko donnu suma askan askan bu tedd la masuma ñak fatte yalla mo ne hadha kufrun bi ni'matillah wa i'jabun bin nafs mo ne li weddi la ci xewal yalla yi manam da nga weddi xewal yalla yi te yemu la tamit ci sa bop da nga yemu sa bop te parce que weddi xewal yalla lolou weddi la manam sun borom taala xewal la xewal nga wonon ko sey sante nga sante kenen comme ni nga xamanteni sun docteur Mohamed Ahmed Lo hafizahullah dakoy faral di fatali mune alhamdulillah rabbil alamin ni jang fatiha bobu ñun buñ ko sétantalon rek ñun waron joge am sun tawhid mat ndax da ngay ko xamanteni nan alhamdulillah rabbil alamin ci julli ge pare bu joge ci julli ge bu amé xewal sante kenen kudul yalla kon koku xon wax bi ba alhamdulillah rabbil alamin sétantaluko kon jang gi ni jang alquran dañ ko wara sétantal pour sun tawhid mat da ngay gis wax gi ngay wax tamene iyyaka na'budu iyyaka nasta'in di ko répété sax du ngako répété ay lu upp fukki yon ak ñaar fukki yon ak juroom ñaar diko répété lolou tamit dañ ci warona bayyi xel waye fekke da nga nan yalla si yow kesse lay jaamu iyyaka na'budu yow kesse lay jaamu te lan moy ak jaamu ñu ne ak jaamu kat moy lo xamanteni yalla bëgg nako nga défal koko mo xam nak lo xamanteni wax la wala jëf lu feñ wala lu neub lepp lo xamanteni subhanahu wa ta'ala neena li nak mako défal lolou ak jaamu yalla la yalla wax na li nak mako défal nak boko défalé kenen yow wax ba nga wax iyyaka na'budu lolou manam du deug kon ñak xam baat bobu limi tekki tamit mi ci bir masalan so ne yalla yow rek lay jaamu liñ ci deg moy yalla yow rek lay yaakar yow rek lay ragal te bëgg na la bëgg go xamanteni duma ko bëgg kenen duma bëgg kenn bëggel gu gëna fété gu bëgg gi mala bëgg kon bu kenen joxe ndigal suñu borom santala joxe ndigal da ngay def da ngay exécuter ndigalu borom santala bayyi ndigalu kenen bu fekke dafa wuté ak ndigalu suñu borom santala même bu fekkon sa ñaari wayjur la sax ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu ne dama la fajj wacc ci kaw su pour nga jamo lim ci tek automatiquement moy sa ñaar waju nga rakatal jëmel ci ñom wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana suñu borom kat dogal na ne na nga jam bul jam kenn kudul mom kon yalla nang ko jox lim mat lim am bam mat sekk muy tawhid bo fa joge nak na nga rakatal jëmel sey wa ñaari wajur rafetal jëmel sey ñaar wajur kon liñ ci dege moy bu fekente ne da nga rafetal jëmel ci ñom moy buñ la digalé nga def buñ la téré nga bayyi waye nak ndigal li day fekk du xott ndigalu yalla ndax té bo continuer dal nan wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sey ñaar wajut am nañ haq bu reey ci yow waye nak buñ la bëggé forcer pour nga bokalé man yalla bu len top ndax té droit yalla mo upp doolé fop droit ñaar wajut motax dafa bok ci sante xewal sun borom ta'ala nga sétantal tamit li nga xamné moy suratul fatiha jim ko jëfé motax ibnu usaymin muné da ngay gis tamit mu nan wama adhunnu as-sa'ata qa'ima wajib bewna amna xewal ba pare nak delowul xewal bi ci yalla and ak lolou mo nan man sax li ngeen di wax nan yowmal khiyam sax fo débat la man gëwuma ko ñu bari gëmun yowmal khiyam ndax té bu fekkante né comme niñ ko waxé yowmal khiyam bi nga gëm boko la yowmal khiyam bi yalla di wax alcorane alcorane daf lay jappé né gëmo yowmal khiyam ngay gis tamit gëm yowmal khiyam gëmé ko comme ni nga xamé mo la alcorane jang ak sunna lolou daf lay jox jikko ju rafet ndax té mo gis motax nga gis yonnati bi alayhi salatu wassalam bu daan denk ay denkané daf koy acc ci kepp ko xamné gëm nga yalla ak yowmal khiyam da na man kana yu'minu billah wal yawmil akhir doga tek lamuy wax mune kep ko xamne gem nga yalla gem yowmal khiyam te ku gem yalla gem yowmal khiyam yow gem nga mbollem arkanul iman ndax ponk gem yalla yi jurom bend la moy nga gem yalla gem ay malakam gem tere yim wacce won ci yonente yi gem yonente yi ba pare gem yowmal khiyam gem togalou yalla bi ci gem yalla gem yowmal khiyam koku il faut mu gem malaka yi ndax te malaka yi la sun borom subhanahu wa ta'ala di wacce yowmal khiyam ñoy def li nga moy service fay dox kon ku gem yowmal khiyam il faut mu gemale malaka yi waye ku gëm yowmal khiyam tamit il faut gëm téré yalla waccu won yonenté ndax ci téré ngay xamé yowmal khiyam ku gëm yowmal khiyam tamit il faut gëm yonenté yi ndax té yonenté yi ñola jangal yowmal khiyam kon ku gëm yowmal khiyam tamit di gëm dogal bi ndax yowmal khiyam dafa bok ci dogalu yalla bi kon képp ku gëm yalla gëm yowmal khiyam fala yu'di jara bu mu lor dëkk doom fal yukrim daytahu na téral ki nga xamanté moy bu amé gan nako téral mu tek ci tamit mu ama fenen fu mu wax né man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin tudaru alayha al-khamr kep ko xamne gem nga yalla gem yamal khiyam bul tok ci table bo xamanteni dañ fay servir sangara kon gis nga yamal khiyam gem gi ngugo moy defat sa jikko kon lolu dafa nekul am solo motax ki nga xamne dafa bew mom dafa wedd yamal khiyam motax mu nan wama adhunnu as-sa'ata qa'ima ñortu wu mané sax bisum yamal khiyam dana taxaw ibn usaymin muné ba'da an ghamasa fi dunya nasi al-akhirah mom ka dim nouré ci aduna top aduna poyetim aduna bi ci la faté al-akhirah bi khilafil mu'min mune nak lolou mo wouté ki gem yalla ndax ki gem yalla ila asabathu darra laja ila allah bu ko aw tiss dalé day delu ci yalla koku bu amé tiss du faté yalla thumma kashafaha gannaaw bu yalla wunñé tiss wowo tamit thumma wajada ba'da dhalika ladhatan wa sururan ki gem yalla su amé aw tiss day delu ci yalla bu yalla dindé tiss wa defal ko ay banex ak ay contenté koku yashkurullah ala zalik day sant yalla ci lolou mu deppok wax bi yaronte mala sallallahu alayhi wasallam wax ne yemuna ci mirum ki gem yalla ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khayr ila asabathu sarra shakara fa kana khayran la wa ila asabathu darra sabara fa kana khayran la yaronte mu ne dama yemu ci mirum ki gem yalla nak ki gem yalla suko li nga xamanteni moy banex dalé bu amé xewal da fay sant yalla muy xewal bu yokku ci mom ndax te bo santé sun borom subhanahu wa ta'ala daf lay gëreum ba pare yokku la in shakartum la azidannakum su ngeen santé rek ma doli len bokku lu nakari dalé tamit aw tiss mo xam dafa ñak kenn ci ay mbokam wala mu ñak alalam wala dara dal ko ci yaramam koku da ngay gis da fay sabara day muñ fa kana khayran lah mu nekka tamit xewal ci mom ndax te so muñe sun borom subhanahu wa ta'ala daf lay defal xewal daf lay yëkëtel daraja faral la ay bakar ba pare nak and ak yow ndax inna allaha ma'as sabirin yalla way muñu la andal mo ra ibnu usaymin mo ne ki gem yalla mom li du ko dal du fatte yalla ci xewali te su amé naqar tamit mom day nek ki nga xamanteni day wër wat ci yalla rek pour naqar manam pour tiss wawu deñ day japp ne tamit li mo gën ci mom ndax yalla lolou wax julit ni dana yow julit bi waxal ne li yalla lima yalla defal ay xewal kesse momay dal même naqari sax xewal la dafa ne qul lan yusibana illa ma kataballahu lana waxal ne dara duma dal lu luma yalla bindal ci man ay xewal même febar bi ay febar sax xewal la ko jappé gannaaw gëmna yalla lolou tamit da ngay gis ci dëkk bi ñu jamono ji ñu nekk crise bi gëm yalla da ci feñ da ngay tassé ak nit muy jammat nga tassé keneen muy sante yalla kon ki jammat ak ki sante yalla ci crise yi dal ñom ñaar seen gëm yalla mo wuté ndax te gëm yalla tamit ay dëgeere la al iman yazid wa yanqus gëm yalla da fay yokku di wañeko te limi yokko moy ngakoy suxat comme di dem ci comme ni def ni ñum ñaan subhanahu ta'ala saxal ñu ci te mu sel demu yalla rek tax moy di dem ci place yi nga xamne dañ fay tuddu yalla di la delo sun borom subhanahu ta'ala nga xamne lepp lool dal rek xewal la julit mom lepp lu ko dal rek xewal la ndax yalla daf ne khul waxal lañu simana duñu dal illa ma kataballahu lana xam waxul alayna lepp luma yalla bindal pour man rek lana xewal la pour man kon lepp lool dal rek xewal la motax mu wax fele suratul hadid wama asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika 'ala allahi yasir likay la tahzaru 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum sun borom moné ma asaba musibatin dara du dalé fil ardi ci souf ci wala fi anfusikum wala sen bop amul ben catastrophe buy dal ci kaw souf ci wala xewal bu fi dal wala ci sampa bi mo xam febar la mo xam naqar la mo xam xewal la boy am illa fi kitabin ludul nek na ci ab téré bindon nako qabla an min qabli an nabraha gannaaw makoy dogal manam ñeuk makoy dogal sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp luy am ci kaw suuf ci rek bindon nako jitu ndax te ndogalam yalla bi bo geume ndogalu yalla al iman bil qadar gem ndogalu yalla daf dang sey wër gemaale ñent mbir yi bu jëk moy al ilmu manam lepp lu am rek nga xamne yalla xamon nako gannaaw bam ko xame al kitaba yalla bindon nako lepp lu am rek ba jotaay bi ñu tok di wax bali xew fele ta xamuñu ko yalla xamon nako te bindon nako gannaaw lolu al mashia lepp lu am rek dafa neex yalla dara manul am ci kaw suuf ci te neexul yalla ba gem gi ngeen di gem sax dafa neex yalla tax mu am motax mo len fele liman shaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar ah sama message kat ñewna kum neex kat nga avancer jël kum neex tamit nga reculer baña jël waye nak wama tashauna illa an yasha Allah du len mana neex lulul kat mu neex yalla kon gem gi yo gem sax nang ci santat yalla xamal xamne xewal la gannaaw bi sun bon sal bim ko xame bindu ko il faut mo neex pour mu am waye tamit al qadar ga gem ne tamit bis bam am bis bobu la sun bon taala dogalon ne bis bobu lay am ndax tay li kulli ajalin kitab do dig bo gis rek amna tere bu ko bind waye nak fa idha jaa ajuluhum dig ba yalla bindon sa tere ba ne bis bi li moy am su dig ba dikke la yastakhiruna sa'a ken do reculer ben sa'a bi gëna ndaw wala yastakhdimun ken do avancer tamit manam waji dafa nek ab katchor di def lu bon di sonal nit ñi ba sun borom méré ko ba ray ko té heureum jottul il faut heureum jott rek mu ray ko waye waji nit du fi nek ramé di def lu baax di dimbalé jamm yalla ba tax sun borom yokku aw fanam kon yokku fan mom sun borom subhanahu wa ta'ala fan yi mi ngi nek ci loxom té mom rek mo xam nit tif aw fanam fan la wara tollu kon kuy ñaan yokku fan nang ko ñaan ci yalla bu féké lu gën ci yow la mom mo xam li nga xam mom lay dogal motax ibnu usaymin mo né julit bi ki gëm yalla mom dafa wuté yéfer bi nga xamanteni dafa nour ci aduna bi ba tax mu faté al-akhirah bobu amé xéewal sax nan man yaakaruma sax né yowmal khiyam dana taxaw té suma démé yowmal khiyam tamit lu gëna bax la fay am ndax té yalla daf ma bëgg motax mu défal ma xéewal comme suma démé yowmal khiyam tamit xéewal gi ma am fi day continuer di yok rek mané lolu julit duko def mune wax bi nga xamanteni mom la qatada wax ci deug gi deug ci wax bi waji ne inma utituhu ala ilmin li kat manka amé ci sama xam xamu bop wala xam xam bu yalla xam ci man né dama ko mérité mune man nga ci deug ay maana bu jëk bi moy wax bi qatada wax mune ala ilmin minni bi wujuhil makasib man ma xam point yi may wuté alal tax ma am ko samay tactique la dama am connaissance tax ma am alal ji kon mom mi gën namo ci xelam mu rafet wala am ibn usaymin muné fayakun al-alam aidan al-insan muné lolou ci nit ki lay delu manam nit ki yalla tuddu ci kaw muné lim ci djublu moy alimun bi wujuhil makasib wala fadl li ahadin alayya fima utitu muné man dama xam fanni wutin alal yi motax ma am ko kon man duma sant kenn ci silima am kon koku du sant yalla ndax te dafa yemu bopam mune bu defee li nak koku dañ koy jappé ko xamné da ci xewalu yalla yi motax mune wa alayhi yakun ha kufran bi ni'matillah lolou weddi xewalu yalla la wa ijaban bin nafs ak yemu sa bop manam dem ba yemu sa bop japp ne yow manam lepp lo am rek sa xam xamu bop la wala say sakku li nga sakku sa ligeyu bop la nga fatte ci yalla mune ñeneen ñi ñu ne ala ilmi min allah anni lahu ahlun mune waji da nan man dama ko am parce que yalla dafa xamne dama ko mérité dafa xamne ma len gën motax mu jox ma xewal bi mo xam ban façon xewal bu mën ti nek nak mo xam wergu yaram la mo xam alal la mo xam xam xam la mune lim ci djublu moy wa annahu ahlun wa mustahiqqun li an yan'ama Allah alayhi mune mom ko mérité la yalla jox ko xewal mune yaqul utitu hadha shay ala ilmin min Allah anni mustahiqqun lahu ah manam man dama mérité li yalla xamne dama ko mom motax mu jox mako manam man dal dama bok ci fam yi bo xamanteni yalla daf len teral motax ma tedd ko lolou kok tamit dafa yem bopam ibn usaymin mune aya bi man nga sey deg tamit ñaari mbir moy anna hadha inkar an yakuna ma asabahu min an ni'am min fadlillah mune waji dafa weddi ne liko dal nekul feewul yalla bal za'ima annaha min kasbi yadihi wa ilmihi wa maharatihi dafa fatte xewul yalla mu fogné nak li ka li mu am si sakku loxom la rek manam liggeyu loxom motax mu am ko ak xam xamam ak ay pexem yu reuy ak man gi man liggeyam kon lolu foko dafa fatte xewul yalla mune ñaare moy annahu ankara an yakuna lillahi al-fadl alayhi wa ka'annahu huwa alladhi lahu al-fadl ala Allah lian Allah ataahu dhalik likawnihi ahlan hadhihi ni'ma mune mom dafa weddi ne yalla amna ngeenel ci mom ngeenel bi ko yalla jox daf ko weddi mu melni mom mo am ngeenel ci yalla ndax te mi ngi nan dama ko mérité tax yalla jox mako kon mom dafa melni mom mo am ngeenel ci yalla mu melni droit la bu ko yalla jox moy lol tamit heureul la bo xamanteni upp na def mune nit ki dafa wara japp ne lepp lo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala jox nako rek xewal bu baye ko ci yalla ndax te yalla mom mo la yombalal bir mi ba nga am ko ndax te même bu fekke ne xam xam nga am wala katan nga am lolou yalla moko nam ndax xam xam bom ngay nabo wala katan bom ngay namo tamit yalla mo lako xewale motax mo ne fal wajibu alayna an nudifa hadhihi an'am ila Allah li war ci ñun kay moy ñu delo mbolem xewal rek ci yalla ndax te qala ta'ala wama bikum min ni'ma fa min Allah lepp lu len lu ngeen am rek ci xewal rek ci yalla la joge xewal bo manti am wama bikum min ni'ma xewal bo manti am rek fa min Allah ci yalla la joge même bu fekente ne tamit da nga japp ni xewal bi sa xam xam nga am ya jang am say diplome ñu embauché la ngay liggey wala ya man sa liggey am nga experience ba tax nga am xam xam bi nga am liggey tamit na nga xamne xam xam bobu nga tamit xewal bu la yalla xewale mune fal ladhi a'taaka hadha al-ilm aw al-mahara huwa Allah kila jox xam xam bi jox la pexé mu reuy mi yalla la kon lol tamit xewal bu la sun borom ta'ala jox mune war nga xam tamit ne pexé mu reuy ak xam xam nekul sabab pour nga am wërseuk ndaxte lo am am fexé amna ko lu fexé te amul li nga am lo am am xam xam lo am am katanit amna ko lu ëppalé te amul li nga am kon na nga xamné lepp lool dal lepp lo am rek yalla moko dogal te natou la yit lepp lool dal rek natou la mune nak wa shukru ni'mati lahu thalathatu arkan mune sante yalla ci ay xéewalam nak ñetti ponku lam te mune ponku moy lo xamné il faut mu mat ñetti yëp dafa wara mat pour nga sante yalla ci xéewalam ñetti ponku la mune bi ci jëk bi moy al i'tiraf biha fil qalbi moy nga yek ko sa xol ne li yalla mo lako xewale sa xol ñaarel bi moy as-sana 'ala Allah bil lisan moy nga sante ci yalla ci sa lamay ñettel bi moy al 'amalu bil jawarih bima yurdi al mun'im manam nga jafé ci say cieur nak lo xamne dana gërem lo ki xewale manam xewal yi ñetti pong il faut mu am ci nga gëm ne xewal bi la yalla jox wërgu yanam gi ma am wala katan gi ma am wala tukki bi ma tukki reussir te yag na ko beug wala ñang mi ma reussir mo xam xewlu manti am rek nga yek sa xol ne yalla mo la ko jox ñaar li moy nga sante yalla ci sa lamagne ñettel bi nak moy nga jëf ci sey cieur lutax yalla gëreem la ci xewal bobu bu re xewlu xam xam la nga jëfe xam xam bi jallale ko jangale ko bu fekente ni alal la alal ji nga jaamu ci yalla moy nga duggal alal ji fu neex yalla ndax te alal sun borom taala dana la laaj foko jele ak foko duggal hayna foko jele man nga ko lijeenti waye foko duggal nak mo jara lijeenti bu baax motax mo ne ñett yoy ñoy ponku sante yalla ci xewal nga yek ko sa xol sante yalla ci sa lamagne ba pare jeffe ci xewal bobu lo xamne yalla dañ la ci gëreem mo ne kep ko xamanteni dafa yek ci xolam ne mom mo ñaw xel wala mo am xam xam wala mo man liggeyam tax mo am xewal bi kokku na xamne yegul ci xolam ne yalla mo wo xewale kon kokku ponk bu jekk bi ñak nako mune kokku lam yashkuru ni'ma kokku santul xewal yi mune bu fekenteene tamit ci lamegnam dafa askanale xewal bi keneen kudul yalla kokku tamit santul xewal yi ndax te nit ki nga xamantene dafa lek ba pare sant benen nit gudul yalla kokku dafa gem ci ne yalla wërsegulako li keneen moko wërsegalé kon kokku santul yalla ci lamegnam ki xamantene tamit amna lum tane nit ñi te dembali wulen te yalla tax kok tamit santul yalla ci jëfé li nga xamanteni mom la xewal bobu sakku ci mom mune nak hadith bi ñu jang ni ci ñett nit ñi man nañ ci jëlé ay ndariñ yu bari ndariñ lu jëk li moy ñu gëm ne anna rasul alayhi salatu wassalam yaqussu alayna an ba'a bani isra'il li ajli al-i'tibar wal irti'ad bima jara mune yenen tibbi alayhi salatu wassalam da fay netali xibaaru bani isra'il pour ñu man sé waru ndaxte netali yalla di netali alquran ci alquran nekul dakoy netali ni rek pour ñu jang ko ni rek dem mais dañ koy netali inna fi dhalika la ibratan li ulil absar lolou kat amna ay ay njangalé yo xamanteni ay war la pour ñu am xel ñam ñi nga xamne amnañ xel mu rafet inna fi dhalika la'ibatan ul albab ñam xel deug moy ñi nga xamne dañuy waru ci alquran mo tax yunus sallallahu alayhi wasallam tamit da fay netali xibar bani israël pour ñu man sé waru mune ñaarel bi bin mëna jangé ci hadith moy bayanu qudratillah azza wa jalla ñu gis ci tamit katanu yalla ci wëral gi mi wëral ñi febar ndax té mo wëral ngana gi mo wëral silma bi waye mo wëral ki amon febaru karaw tamit min hadhihi al'uyub si sik yoy ñu amon té lim ko wëralé moy ben raay bo xamanteni malaaka bi raay na len ko rek kon lool tamit katanu yalla da fay feñ ñettel biñu mëna jangi ci hadith moy annal malaaika yatashakkalun hatta yakunu ala suratil bashar ñu ne nekete malaaika yi tamit ñom bu len nexé soppaliku nek nit wala benen melokan bo xamanteni nexna yalla waye nak ñu ne soppali bi malaaka bi di soppaliku di nek lenen lool nekul ci malaaka bi la waye ci katanu yalla yalla boko jox ndigal pour mu soppaliku nonu mais nekul len malaaka nuko neex rek mu mel waye yalla mo koy melal nonu mu mel ñu ne ñentel bi tamit liñ ci jange moy ñu gëm ne malaaka yi tamit dañ am jëm waye nekkun ay esprit yo xamanteni rek dañuy nek ci manam nga koy xalaat sa xel ni rek waye malaaka yi dañ am jëm bo xamanteni yalla mo len ko defal ñu ne juromel bi ni jangi ci hadith bi moy hirsur ruwat ala naqlil hadith bi lafzihi ñu gis ñi nga xamne ñoo doon netali hadith xër giin xër ci baña waxal yonente bi lu mu waxul ndax gis nga ki doon netali hadith bi daf ne mom worul ndax yonente bi gilem la wax wala nak fofu daf ko tudde ne man siki sakana ndax gilem la wax wala nak kon ñom dañ nan xër ci netal giin daan netali hadith yonente bi sallallahu alayhi wasallam lool tamit muy jangale bu ñu waat ci ñun moy waru ñoo waxal yonente bi lu woor nañu ne lool mom moko wax ndax te waxal yonent bi lo xam waxuko tekkou bu reuy la ci tekkou mune jurom benel bi ni jange ci hadith bi moy annal insan la yalzamuhu ar-ridha bi qada'illah ay bil muqdi li an haula alladhina usibu qalu uhibbu ilayna kadha wa kadha mune nit ki kat lika yalla dog li yalla dogal ci mom man nako baña gënal ndax te gis nga ki nga xamne dafa gaana won dogal yalla la bu ko dogal waye nak ban kala yalla nga gëna bëgg dané kat yalla wéral ma ci fébar bi gis nga ki silma xayit gëm na né dogalu yalla la waye biñ ka laajé lo gëna bëgg dané yalla wéral ma samay bëtt kon dara man la dal da nga gëm né dogalu yalla la waye xeyna man la bañu gënal waye lool tekki wul né gëmo dogalu yalla ibnu usaymin mo né doomu adama su amé ay musiba ñenti taxaway kessé la ci mëna taxaw bu jëk yi moy jaza man na tit manam xew manam man nga am musiba rek tit muy nak loolu muharram luñu arama la manam nit ki warul am musiba di tit te tit gini téré moy tit go xam dafa lay taxaw wax ay baatu bokalé comme ñen ñu sagañ nga xamanteni jigen ñu bari ñoo xane bu ñaké seen jëkkeur da ngay ñaan ay man fuma jëm ak luma def yalla ak yoyu ñu né yoyu ay wax la yo xamanteni dafa aram nit ki waru ko wax ñu né nak amna benen taxaway bo ci mëna taxaway moy sabrul moy nga muñ ñu nak waxo wajib moy li war manam nit ki su amé musiba li war ci mom moy mu muñ gannaaw muñ bi amna benen taxaway moy rida moy mu geureum manam nga geureum lila yalla dal lila yalla tek lila dal te yalla dogal ko nga geureum ko gannaaw boko muñe nga geureum ko noné waxo mustahab lolou luñ sopp la ñen telu taxaway moy shukrun moy nga sant yalla muné nak wa huwa ahsanu atyab lolou nak moy li gëna rafet manam yalla tek la am na natu nga muñ ko geureum natu bi contance yo pare sant ci yalla xam nga am bo amé natou pour nga santé ci yalla da fay jafé waye nak ñi nga xamné ñoo am degeur ngeum yalla bu kawé ñom ci natou yi dañ ci sant yalla xamné kat li sunu mohammed sallallahu alayhi wasallam daf leena bëgg ndax inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum yalla su bëggé aw nit daf leen di natou yunus sallallahu alayhi wasallam neena yalla su bëggé aw nit daf leen di natou légui nak ci bir nit ñooñu faman radiya falahu rida kep ku gëreem ci natou bi yalla da la gëreem waye nak waman sakhita fa alayhi sakhat kep ko xamanteni da nga mer ci natou yalla bi yalla da lay meré kon natou yi ay natul manam natou yi suma daf koy def pour tester la rek mune danañ jangé wat ci hadith bi tamit wax bi nga xamanteni mom la ko malaaka bi wax bi bim né moy ki febaron febaru ngaan ak ki febaron febaru karaw yalla wëral len may len alal bi len malaaka bi ñëwé ñaan len dimbal ñu bañ malaaka bi fatul len lañ melon ne len yeen da ngeen amon natou yalla wëral len sen natou may len alal ñom ñu ne masuma mel li li dama ko donu samay mam malaaka yi daf ko ne in kunta kadiban fa sayyaraka Allah ila ma kunt bu fekente ne kat da ngay fen yalla la yalla delo sa la nga melon ñu ne kon dagan na nga acc ak ñaan ci benn mbir moy comme ci istikhara boy def istikhara tamit da nga nan yalla Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khayrun li yalla bu fekke xam nga ni mirmi kat mo gën ci man yalla na mako defal kon yaangi acc mirmi ci xam gu yalla xam ni ndax mo gën ci yow kon man nga acc ak ñaan ci benn mir ne comme ñaan ngay ñaan ne yalla kat bu fekke xam nga ni tukki bi ma gën mo gën ci man yalla na mako defal kon daga ni ki acc ak ñaan ci lolu comme ni malaaka bi aji ñaan gi ci wax waji ne bu fekke da ngay fen kat yalla na yalla delo sa nga melone jurom ñettel bi ni jangis hadith bi ibnu usaymin muné annal barakata la nihayata laha muné barké nekete du jeex yalla bu la defalé barké ndax té malaaka bim len joxé bim joxé ci gilem bi gilem bu ëmb ko limu jox ko nak bu ëmb ko limu jox ko ab gat daf len né barakallahu lak fiha yalla la yalla barké lal ci lolu yontem nak né bi len malaaka bi joxé lolu wax len da ngeen gis nak ñu am barké motax muné li hadha wadi min al ibil ko le dafa am gettu gilem wali hadha wadi min al bahr ko le am gettu nak ci saabu gat rek lañ am lolu gettu gu bare bare kon lolu barke la kon barke du jeex kon liñu mata ñaan moy yalla defal la barke ci li nga xamne mom nga am waye bari la te amul barke lolu amul njariñ te li tax tamit sa alal barke moy nga wuté ko wuté mu dagan moy tu li nga xamne moy riba ndax te riba mom comme ni ko sun borom taala waxe rek alal jum dug mom da fay fagaal alal ji ndax te yamhaqullahu riba yalla da fay fagaagal riba ak alal jam andal wa yurbi as-sadaqat da fay ful li nga xamne moy sarax yi te riba si lugha manam si batu literature arab moy lu yokku riba moy lu yokku yalla nak ne lolou nga nan da fay yokku yamhaqullahu riba yalla daf koy ñew fagaagal ko lamiy yokku nak moy sarax yi ngay saraxé wayurbi as-sadaqat yalla da fay ful sarax yi ndax yow mi saraxé dimbali ñi ci yoonu yalla suñu bon daf ko misal rek si yow mi xam da nga gi ben pep mune ben pep dugub bo ji ci suuf ci buy sax dana sax ak jurom ñaari ciok bu nek da fay am mi atu haba temeru pep kon gis ben pep bo ji ci suuf ci buy saxat da fay indi jurom ñaari temeri pep man nako upp sax mo rasul borone mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habba mune misalu ga yi nga xamé ñu ngi dépenser ci yoonu yalla mi ngi mel ben pep bo ji suuf ci rek buy sax da fay sax ak jurom ñaari char bu nek da fay am temeri pep te sax man nako upp motax yalla mune wallahu yud'afu liman yasha yalla man la gëna fulal lu upp lolu sax sa dépense sa yéene ak sa sellal gu rafet ki la ëpp sellal rek moom la yàlla di gën a fulal ay mbiram kon yàlla na yàlla may sellal mu ne juróom ñeenteel bi nga xamante ni moom la ñuy jàng si hadis bi mooy bayaan anna sukra kulli nicma bi xasabiha mu ne xéwal gu nekk nag saa dépense si xéwal ni nga koy santee xéwal gu nekk da nga am noo koy santee mu ne maa ngi lay jox misaal mooy fa sukra nicmatil maal an yubdala fi sabilillah bul yàlla mayee xéwalu ala nga koy sant mooy ala ji da nga koy dépense si yoonu yàlla ala jëng kay dépenser yonu yalla ndax ci ku nek tamit ak point bi nga xamanteni mom la yalla ubbil pour nga man sé jaar pour am ngeureumam kenn yalla fatul ko buntu mum am ngeureum ku nek man nga am ngeureum ci sun borom subhanahu wa ta'ala motax mo ne ki yalla may alal ko pour man am ngeureum yalla moy muy dépenser ci yonu yalla comme ni Abou Bakr melone ak Abdourahman ibn Auf ak sahaba yu bari ñom Uthman ibn Affan nga xamni ci sen alal lañ joxé won ba diiné ji mëna taxaw am ndam mune wa shukru ni'matil ilmi an yubdal liman sa'alahu bi lisanil hal aw maqal mune bu la yalla joxe xam xam tamit ni ngay sante yalla ci xam xam bi moy kep ko la laaj rek ci xam xam nga dat koy ubbe bo xame atep diine bi ci lolu kep la laaj nga dat koy ubbe mo xam nak waji laaj na ci lammeñum wala laaj na bi lisanil maqal ndax nit ki man na baña ñew laaj la ci lammeñum waye ci melokanam la la laaje masalan nit ko xamne dafa ñew ci yow manam nga yow nga am xam xam waye mom mu def lo xamanteni nak sudul non la ko kokku danaka laaj na la legi nak yow ya ko waral dimbali laay ko bir ci xamam mu la yalla jox bil hikmati wal maw'izat hasana ci xam méthode boy jaar ak waré bu rafet kon ki am xam xam ni mi sante yalla ci xam xam bi moy mu jangale xam xam bi mune wa shukrul a'am an yaquba bi ta'atil mun'im fi kulli shay'in mune sante yalla nak ci général manam pour matalé ko moy dal nga taxawé ci li nga xamanteni mom la yalla nam ci yow nga koy sant manam nga koy top di top yalla bi ta'ati al mun'im ci top nga xamanteni moy xewale fi xewale moy yalla fi kulli shay ci lepp nak lepp lo yalla sant pour nga taxawé ko rek soko mané nga taxawé ko mune lol moy sant sun borom subhanahu mune wa nadhiru hadha ma marra an at-tawbata min kulli dhanbin bi hasabi mune li nirok li tamit moy tup ci bakar bu nek tamit mi ngi défendre ci bakar bobu ndaxte mune lakin la yastahiqu al-insan wasfa at-tawba al-mutlaq illa idha tawa min jami' adh-dhunub mune doomu adama ken duko tudde ne tubna lolul dafa tub ci bakar yep mi meli waji nga xamne dafa day njaalo di sacc momu jek rek ne tubna njaalo gama don def ba fa le kon ne di sacc koku ken jappul ne tubna ndax tub moy nga tub ci bakar yep kokku moy ku tup mune fukel bi ni jangi ci hadith moy jawadu tamsil moy nit ki man na ñew ci benen melokan bo xamanteni melul nonu pour ben mamaslaha bo xamanteni bëgg nako comme ni malaaka bi ñewé melni ku ñak te ñakul melni ku nekk ci aw yoon pour tester len ci li nga xamanteni mom la len yalla joxol ci xewal mune bu fekenteene ci walu da'wa wala hikma bi nga am man nga ñew am no mel pour jangalé wax yunus sallallahu alayhi wasallam gis nga bu masan jangal sahaba yi sax da len di laaj da len ñu jëk laaj laaj len ba paré ñom seen ak mana jang ak seen ak xam ne yunus sallallahu bëgg jangal sa bu len yunus laaj dara rek dañ nan même bu fekke amna luñ ci xam sax duñ ko nango woné waye li ñu wax moy Allahu wa rasuluhu a'lam lolu hikma la yalla ko yunus ma xam bu ko defé nak suñu borom manam yalla manam yunus sallallahu alayhi wasallam dal len di jangal lu ñu bëgg jangal moy li ni jange ci hadith islamit moy fadilatul wara'i waz-zuhd manam ngeneelu sammu nit ki dafa ra sammu ak deddu ndax tay di ngeen hadith bi di ngeen ci gis ne ki nga xamanteni moy ki am sil ki borom ki ñakoon ay beutam sil makhabi mom dafa deddu aduna ndax tay mom bin tane lo gëna bëgg mom daf ne man dal lima bëgg moy ay beut yo xamni na ci mëna gisé na ci mëna gis nit ñi te ñëlé bin leen laaje ki dañe yaram wu rafet manon na dox rek dama bëgg yalla wëral ma sama febar bi waye dañe yaram wu rafet ak couleur bu rafet bo xamanteni daf day tax nit ñi li ñu tax ñu xeex la ma mu dal li deñ ba gis ne ki nga xamne dafa sil ma xam mom dafa dudd aduna te tamit ku sammu la ndax te mom dañe beut yo xamna ci mëna xol nit ñi mom kon beut yi mi soxla moy yo xamna ci mëna xol nit ñi rek mais pas beut yo xamanteni da ci moy yalla ba gis tamit mom bi ko yalla joxe xewal mom bi malaaka bi ñëwé soppale ko nit ku ñak da sakku ci mom dimbal dafa nangu dimbaliko ne ko man kat delo xewul ci yalla fatali ko ko dembam ne ko man demb kat dama ñakkon awmon ay bet yalla xewal ma may gis far may ma xewal kon lepp lo soxla sama alal nang ko jël mune li ngay jange ci hadith bi tamit moy amnun min sifatillah azza amin min sifatillah azza wa jalla ar-rida was-sakhat wal-irada mune bokko na ci melokani yalla geureum ak mer ak bëgg ndax yalla da fay geureum da fay mer da fay bëgg ndax tay amna ci nga xamanteni bokkun ci ahlus sunna wal jamaa ñom dañ nan yalla du mer mari muni tafsir yena ayi sax yalla nan ghadiballahu alayhim yalla merena len ñom buñ ko tekke yalla merena len ndax ñom dañu japp ne mer lolu jikko matadi la mais lolu jikko matadi la ci nit mais bu de ci yalla nak comme yalla yalla wax na ghadiballahu alayhim yalla daf len di mere ñun dañuy wax yalla daf len di mere waye nak nam gëna maté ci mom la len di mere waye nam yi mere nak ñun mënuñ ko xam ndax te xamun yalla jëmmam ji nu mel lolu tamit liñ ci déggé moy nga gëm ci melani yalla ay turam li nga xamné mom la yalla wax waye nak xamoo naka la yalla bu né amna loxo ndax gis nga yoyonata sallallahu alayhi wasallam bari ay haditham buy wax da nan walladhi nafsi bi yadihi ma ngi wax ci ki nga xamanteni sama bakkan mi ngi ci loxom kan la yalla la te yalla wax ci alquran tamit ne yadullah fawqa aydihim loxo yalla mi ngi sen kaw loxo waye amna ño xamné bu ñu tax ci alquran nak duñ wax loxo yalla waye fofu katanu yalla ñu koy tuddé diko ta'wil diko albati lolu tamit ay tafsir la yo xamanteni baaxul ndax yalla bu ne amna li sax jappal ni amna ko waye naka lako amé nak manoko xam ñu ne da ngay gëm tamit ne yalla dafa am irada dafa am namel day bëgg damul muy bëgg ndax lepp lu am ci kaw suuf tamit ci namelu yalla la ci machi am la tamit mu ne wa ahlus sunna wal jamaa yuthbitunaha ala al ma'na al la'iq billah ala annaha haqiqa mu ne ñu bok ci ahlus sunna wal jamaa te moy ñu top sunna te bu ne al jamaa tay moy jamaatu sahaba moy sahaba yi lañ nekkon ku ci nek rek yow yaal jamaa même bu fekke yow kenn la sax dañ lay jappé ne yow yaay jamaa ñu ne ñom day dañuy sax dañuy saxalal yalla melokan yim saxalal bopam yoonte yalla sax saxalal ko yalla ci namu yello yalla manam namu gëna yello yalla dal loolu lañ ci saal waye xamuñ nak nan la mu ne namelu yalla nak ñaar la amna bo xamne irada kawniya la ak irada shar'iyya manam yalla dafa am lum nam lo xamne day am ci kaw suuf ci kenn mënu ci dara il faut mu am am leneen lo xamne daf ko nam waye nak si loxoy nit la ko tek masalan sun borom subhanahu wa ta'ala li muy doxal ci kaw suuf ci muy sowuk jant bi ak fengu manam jant buy feng ak weer wi kañ lay genn ak kañ lay suuf ak yoy yep ak geej yi di dox ak taw bi wacc lolou namme la waxne mënuñ ci dara febar bi lay dal tamit ak bis bi ngay judd ak bis bi ngay genn aduna ak lilay dal ci kaw aduna bi yep lolou mom namelu yalla la irada kawniya la lolou mëno ci dara muy benen irada nak muy irada shar'iyya moy namel bo xamanteni ci walu shari'a la yalla nam bëgg nako waye nak daf ko acc ci nit ki moone moy julli gi ni julli ak gëm gi ni gëm yalla bëgg na ñun ñu gëm waye du forcer kenn mu gëm di nga gis ki gëm ki wéddi ngay ki nango julli ki nangul julli ki am alal di dimbali ki am alal teye baña dimbali lolou irada shar'iyya la si lolou nak la yalla di natto nit ñi te si lolou la len di atté tamit waye nak ñu gëm ñu ne yalla mom al khayru kulluhu fi yadayka wash-sharru laysa ilayka rawahu muslim comme nabi sallallahu alayhi wasallam waxe nga gëm ne yalla mom yiw kesse la yor waye lu bon mom yoruko ndax te dang koy gis ci fay gi mi fay nit ñi manam ko def lu bax mu fay la fukk ndax ta yalla lim yor ci lu bax du jeex waye ko def lu bon tamit lu bon la nga am mom la lay denc rek boy ñu mu jox lako motax ku def lu ben lu bon la lay fay mune da ngay gëm tamit ne inna ridallah maqrunun bil hikma kama anna ghadab al khaliq laysa ka ghadab al makhluq da ngay gëm ne ngeerumul yalla yalla daf ko leunkel ak hikmam nga gëm tamit ne meruk yalla bokku nit ti mere da ngay gëm ne yalla day mer waye nakala yalla di mel nak xamuñu ko ndax te xamuñu jëmam gi ni mi melé ndax te ci bir minnefet sax bokkuñu ndax te ñi nga xamne ñoy dakk li moy sifatullah moy melokan yalla yi dañoo bëgg ne suñu melalé yalla kat yenn melokan day mel dañ koy nurolek nit ñi wala minnefam yi mais bu xolé ci bir minnefi sax seen melokan bokku ndax nit ki amna loxo waye di nga gis ne manam nit ki amna tank te nga gis ne nak amna tank te tanku nit ak tanku nak bokut ci bir minnefi rek seen melokan bokut kon ni nga gëmé né ci bir minné fi sen melokan bokut lolou nga wara gëmé tamit né melokan suñu borom ak melokan nit bokul ndax té yalla mo waxal bopam ci alcorane né mom laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir dara melul ni mom té moy ki gis di dégg ba paré né doomu adam tamit day gis di dégg inna khalaqnahu min nutfatin amshajin natali faj'alnahu sami'an basiran ma bin doomu adam ci tokuma ni buma jaxase ba paré ma def ko muy dégg di gis kon fo wara wala sé déggé né suñu borom ta'ala mo wala melokan yépp li nga wax ci deug gis gi rek nga ci wax ndax te ñoo ñu diko wéddi ñaari ay yu leer la moy laysa kamithli shay huwa samil basir yalla dara melul ni mom te day deug di gis ba pare wax ne doom adam day deug di gis xana kon ñoom fofu dañ bëgg wax ne suñu ne yalla day deug di gis kon dafa melni nit day deug di gis kon fofu dañuy wéddi ayu yalla bi kon lool rek misal la bu leer bi wonane suñu borom melokan yi mel melal bopam ci alquran yoy rek nga mëna gëm ak yi yaronata sallallahu alayhi wasallam melal yalla ne ni la mel ci alquran kon lolou si gatal moy li nga xamanteni mom la ibnu usaymin andi won ci buntu bi moy buntu bo xamanteni bu am solo la dafa aju ci li nga xamanteni moy gem yalla ci ay xewalam yi comme niko musa alayhi salatu wassalam denkon auditam ne len la in shakartum la azi wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid wa itta'adhana rabbukum yen kat wa bar yusal fatiluko len ba sun borom addo ne len la in shakartum su ngeen sante la azidanakum dina len doli kon sant ngay sant xewal yalla yi tax sun borom barke yalla doli la waye nak wala in kafartum su ngeen wedde yalla wedd yalla moy xewal gi premierement yow yego sa xol ne ci yalla la joge nga jappane ya ko may sa bop wala sa liggey nday la wala sa askan la wala sa mama la ko liggey ak yoyu boko defee yaangi dugg ci wala in kafartum bu fekente tamit yaangi sant kenen ci sa lammeñ lek saw lek pare sant kenen jappane koku mo la ko jox wala nga am fanu guddu jappane kenen mo la ko jox wala nga am wërsek japp ne keneen mo la ko jox wax ko saw lammeñ bi sante keneen lolou tamit yow santo yalla ci sa lammeñ kon da ngay dugg ci wala in kafartum fekenteene tamit sa jëf manam xewal gi la yalla jox santo ci nit ñi manam alal yi dimbali wo ci nit ñi waye naan ñi nit ñi ku len top do dem fenn ken mënul fajj soxlaay nit ñepp ken fajj ba wala soxlaay nit ñi waye nak liñ la wax moy wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum sa alal yeegal ne amna haqq bo xamanteni ki laaj moko am ak ki ñu xagn amna ko xamanteni bu ñëwé laaj la loko tane dang ko wara jox amna ko xamanteni bu ñëwé mom du la laaj waye bo xolé ci xalam rek di nga xamne ki ku soxla ku dimbali la bo defé nga dimbalé ko té yalla tax kon ci gatal lool lan doon indi ci buntu bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu xirnu si ñukoy sant gën ci sant té xéewal bu ñu xéewal rek ñu jappané ci mom la joggé té mom moñu ko xéewal té mom kessé moñu xéewal té mom kessé mom mo yello pour ñu sant ko ci yalla ñu yalla wërsegal ñukoy sant sant bi yello ak mom wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alayka wa rahmatullah.